Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta American Oriented Rock programı yapıyoruz. Evet, şarkıları özenle seçtik efendim. Evet. Ama güzel American Oriented Rock grupları var elimizde. Çok müthiş bir logo oldu. Yani gerçekten artık şey yapıyoruz, iyice tarıyoruz böyle şeyin ne derler? Suyunun suyu mu artık böyle hani en şey krem de la krem gruplar. Oh çok Fransız gördüm seni. Ne diyeyim, Türkçesi gelmedi aklıma, itiraf edeyim. Ama yani gerçekten şu ara çok çok iyi gruplar çıktı. American Oriented Rock ve bunun yanında Melodic Hard Rock'ta. Örneğin şimdiki çalacağımız grup Work of Art bence son dönemin en başarılı evet. Melodic rock gruplarından biri. Aslında eski bir grup ama. Tabii tabii. 2008'de Artwork albümleriyle bayağı iyi ses duyurmuşlardı. 92 yılında kurulmuşlar. Bence o 90 o şey abi, şeye... bunlar üç de zaten adamların hepsi ayrı bir grupta. Robert Sal Wettin adamı gitar ve bas. Lars Zeflund, zaten adı yabancı gelmemişti. Lionville'in vokalisti. Evet. Ondan sonra Herman Furin de Allah bilir nerelerde çalıyor. Yani bunların hepsi meşgul insanlar. Onun için böyle çatır çatır albüm çıkarmıyorlar. Yani 92'de kurulmuş da Allah bilir beraber ne kadar zaman geçirmişler. İşte arada bir toplanıyorlar. Frontiers diyor ki bunlara hadi albüm yapın diyor. Yani Frontiers Records'dan çıkıyorlar zaten söylemesi. Ayıp diyorsun. Ayıptır. Ben bu adamları Firefest'te dinledim. Çok iyilerdi. Hmm. Gayet iyi hatırlıyorum. Ve 2011'deki In Progress albümünün tanıtıyorlardı. Biz çaldık değil mi? O albümden çaldık. Tabii tabii. Work of Art konuğumuz oldu programa. Evet. Yani gittikçe çıtasını yükselten zaten şey ne yaptıklarını çok çok iyi bilen gruplar bunlar. Ya ben çok ilginç karşılıyorum mesela. Yani American Oriented Rock'ta bir kere para kazanmıyorsun. Evet. Yani. Ama çatır çatır gruplar geliyor ve çok da kaliteli şeyler yapıyorlar. Çok kaliteli şeyler yapıyorlar. Çok güzel kayıtlar yapıyorlar. Evet. İyi besteler, iyi müzikler yapıyorlar. 5 kuruş para kazanmıyorlar. Aynı. Topu topu birkaç yerde konser veriyorlar. Yani Toto'ya tapardık Ömer. Toto ne müthiş bir müzik yapıyor diye. Şimdi bir yılda Toto ayarında 3-4 albüm çıkıyor ya. Aynen, aynen. Ya vallahi aynı. Ya 4-4 ayarında 3-4 tane ya şu programda 2 tane Toto ayarında grup çıkarıyorum tabii, ben yani. Aynen. İki hani sıkıyoruz yani şeyi. Çok güzel söyledin. Evet devam et abi. Yani nasıl çıkıyor diyorsun değil bilmiyorum mi? Nasıl evet, çıkıyor. Evet. Yani. Yani iki klavyeler desen, gitarlar desen yani Steve Lukather'a efendim de David Page'e aşk atar. Falan da kesinlikle. Evet. Hatta daha da iyi. Bir de ruh olarak da adamlar eksik değiller. Hani diyecek dersin ki işte bu adamlar çok teknikte ruh yok. Öyle bir şey de değil. Değil. Adam 40 aynen. yıllık şey gibi. Zaten İsveçlilerden korkuyorum ben. Evet. Gerçekten yani korkuyorum. Yani dediğin gibi hem teknik hem de ruh açısından adamlar ellerine su dökülmeyen yani adamlar. Caz yapıyorlar. Evet. Pop yapıyorlar. Heavy metal'e yapıyorlar. Alternatif yapıyorlar. Senin şey grubu bunlar. Freak Kitchen bu İsveçli yok, mi? Yok Alman o. Alman mıydı evet. onlar? Onlar da manyak adamlar. Onlar manyak. Onlarda da garip bir ruh var evet. yani. O, ya, o tekniğin artık evet, dibi evet. yani gitar virtüözlüğünün evet. dibi. Ha bir de şey var orada değişik bir ruh var o da buradan çıksaydı artık tam kafayı yiyecektim. yani çünkü gerçekten İsveç'te garip bir şey var yatkınlık var bu işe. Gerçi İsveçli olabilir ha şimdi söyledim Alman diye ama şüphe ettim kendimden. Freak Kitchen. Matthias Eklund çünkü. Eklund. Abi yani İsveçlidir tabii. Yani aynen. hiç şaşırmam aynen. yani. Çünkü aynen. O... şimdi şüphe ettim. Evet. Bir bakalım ona ya. Freak Kitchen bir anda durduk yani. Matthias Eklund ama Matthias da şey ismidir. Biraz Alman ismi de olabilir de Eklund tipik İsveç. Evet, Work of Art'a dönersek Artwork ve In Progress müthiş albümlerdi. Framework'te o çıtayı bir yukarı taşıdı. Bu kaliteyi tutturuyorlar. Bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Framework albümünden How Will I Know çalıyoruz. Evet, hemen Google'ımıza baktık. Baktık arada. Ve, evet. Freak Kitchen İsveçli çıktı. Aynen. Hiç şaşırmadım. Aynen. Yani özel bir şey varsa ortalıkta, yani eğer çok çok değişik bir şey yoksa, yani bir yetenek veyahut da bir özel bir insan yoksa İsveç'ten geliyorlar abi. Değil mi? Bunlar sürü halinde geliyorlar. Peynir ekmek gibi, peynir ekmek gibi albüm çıkarıyorlar ve kaliteyi de düşürmüyorlar. Ne kadar ki kardeşim ya. Kaç milyon tane müzisyen. Zenginlik abi. Yani. Zenginlik. Yani işte orada bitiyor. Onu hep konuşuyoruz. Adamın tasası yok, derdi yok. Ama tasası olmayan iyi müzik, ne bileyim. İşte abi, dünyayı da değiştirdiler. Aynen, tasası olmayanlar aynen, müzik yapıyor. Aynen, aynen. Yani o şeyimiz de, o teorimiz de çürüyor. Aynen. Yani aynen. Şimdi çok beğendiğim bir grup Fifth Avenue. Alman bunlar da. 94'te ilk albümlerini çıkarmışlardı. Ondan sonra It's Been a Long Way albümü geldi. İkinci albüm. Yani 1994'ten beri ilk albümleri adamların. 17 yıl sonra. 17 yıl sonra adamlar yoklar ortalıkta yani. Dediğin gibi. Ve çok ilginç bir şey var. Bir anekdot var. Bakın Open Air. Bu sene 25. yılını kutluyormuş Ömer. Ve 25 yıl boyunca kendisi için özel olan grupları bu sene çıkaracakmış. Yani 25 yıllık tarihimde benim için köşe taşları diye bir şey yapıyorlar, konsept yapıyorlar Vakun Opener'de. Ve davet edilen gruplardan bir tanesi bu. Fifth Avenue. Abi düşünebiliyor musun? Böyle bir grup Vakun Opener'de çalacak. Yani evet. Vakun gerçekten evet. Çok sert çok bir festival. Sert. Yani benim kaldıramadığım bir festival yani. gerçekten yani eğri oturalım doğru konuşalım. Bakın da 3 grup seyrederim. Daha sonra ay yeter ulan deyip kendimi geri atarım. Yani Fifth Avenue'nun... Çünkü black metal'in dibine vuruyorlar. Abi. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Hani death metal, yani, black metal havada uçuşuyor. Yani ben neden o neyse, şey yapmayayım şimdi çünkü Vakın'ı çok seven insanlar var. O festivalin neden bu kadar önemli, yani Mekke'si bilmem nesi cartu curtu, yani ulan bir Sweden Rock Festivali'nin yanında Vakın'ın adı geçer mi yani? Hellfest var. Şey Hellfest var dediğin tabii. Gibi işte şey Rakim Park var, Rockhamring var. Yani ama işte o tarzın bak şimdi, işte herhalde. O tarzın da başka çalacağı yer yok. İşte İtalya'da bir tane daha vardı. Neydi o adı? Bir tane o Clash of Titans mı? Neydi işte bilmem Titans'lı böyle bir isim olan, anladın. Bir de onlar çok sert. Ama death metal, black metal'in çalacağı da çok festival yok. Ama abi bana bütün festivallerin babası demesinler. Yok hakkına. Canım bütün festival. Yani öyle bir öyle havada ama var. Ama iyi promosyonu var. Evet. İyi yani. Evet. Haklı işçileri iyi. Çoktan şey yaptı. Biletler bitti. Evet. Bu seneki Vakın'ın biletleri bitti. Böyle böyle koca koca şey teşekkür ederiz şeyleri astılar bütün internette. Hep Vakın'a kim gider ulan? Yani gerçekten kafayı yemiş olman gerek. Orada o iki gün boyunca niye o gürültüyü çekmeye. Çağırsalar gitmez miyiz? Gitmem. Gitmez. Gitmem abi. Emin. Hayır gayet eminim. Bak, bana bedava bir Vakın Air bileti ver gitmem. Yani bak açık söylüyorum. Gideceğim sert festivaller var. Hellfest'e giderim. Yani dinleyebileceğim grup çıkar aralarından. Evet aynen. Ama Vakın'da çok az yani dinleyebileceğim grup. Yani şey oluyor, brutal oluyor. Neyse işte Fifth Avenue gibi bir grup bu sene Vakın'da çalacak. Çok ilginç geldi. Şimdi çok komik esasında bu adamlar da gitmişler 1994'te Doruk'a çıktıkları single Luca'ymış. Suzan Vega'nın şarkısını coverlamışlar. Ondan beridir de ses çıkmıyormuş. İyi bir albüm It's Been a Long Way. Yani yavaş alternatif rock, hair metal seviyorsanız bence Fifth Avenue iyi bir grup. Civilized in Harmony'de seçtiğimiz şarkı dinleyelim. Is it time to free your mind? Civilized in harmony. Is there a chance to set things free? Civilized in harmony. Don't you know what we know? You know, we know. Civilized in harmony. You know, we know. Civilized in harmony. In harmony. In harmony. Civilized, civilized, civilized in harmony. Bakın da bu adamları çiğ çiğ yiyecekler Ömer. Diyorsun. Hani böyle hani galeta gibi götürürler orada bunları yani. Yani herhalde gündüz çıkan gruplar. Evet tabii canım şüphesiz. Yani. İlk gruplardan biri olur. Yani. Boşken saha aradan çıkarırlar herhalde Fifth Avenue. Yok çek, ya, o kalabalık böyle müzik çekmez. Onlar bu düzeye gelemezler. Ha, vay ağır konuştun. Yani ben çıkamazlar veyahut da inemezler demedim. Ha, onun için sakın ağzıma sokma lafı. Sakın ağzıma sokma ben lafı. Bilmem, gelemezler bilmem. Dedim yalnızca. Ben bilmem. Brother Fire Tribe. Finlandiyalı bir grup. İyi tanıdığımız bir grup. Evet, 1989'dan aynen. beri. Çünkü bu adamlar da babalar. Tabii. Yani vokalist Pekka Heino Leverage'dan. Ondan sonra başka... Gitarist Nightwish'ten. Evet. Yani adamlar gerçekten hepsi ayrı bir virtüöz. Bunlar da hani 89'da kurulmuş grup. İlk albümünü 2006'da çıkarıyor False Metal'de. Ondan sonra Heartful of Fire programımıza konuk oldu. Diamond in the Fire Pit'te gene 6 yıl sonra çıkarıldık. Evet, yani. Aynen. Beğendin mi? Ben beğendim abi. Beğendim. İyi tabii. bir iyi bir albüm bu. Gerçekten yani iyi, iyi Amerikan. Bu programda çaldığımız grupları beğeniyorum ben evet. açıkçası. Yani dinlenecek evet. güzel gruplar. Evet. İyi bir vokalist bu. Ben çok beğeniyorum. Ondan sonra zaten bu vokalist de Pekka Heino'da Nightwish'in gitar master Empu Vuironen. Neyse onunla da bir şeyi varmış. Ayrıca bu grupta da Empu ve Vuironen. Çok ha, zor gayri. Söyledim abi ne kusura bakma. İşte neyse bu albümde de gitarist olarak girmiş Brother Fire Tribe'a. Ve bu albümde varlığını gerçekten hissettiriyor. Hard rock öğeler var, melodik öğeler var. Ama yani iş gene American Oriented Rock'ın o dengeleyici faktöründe. Kapanıyor gibi geliyor. Heat duydum, Eclipse duydum biraz. Yani melodik rock'ın kıta Avrupa'sındaki yani şeyi. Metale bile kaçıyor bence. Kaçar. Tam doğru, doğru. Yani işte o şey de vardı ya, Eclipse'de o hafif metale kaçan taraf. Yani American Oriented Rock diyoruz ama American Oriented Rock çok hafif gelmesin kulağınıza. Çünkü orada Journey gibi böyle birazcık daha hani metale kaçan metal nereden çıkıyor? Hard rock. Hard rock'ın hani hafif sertine kaçan şey vardır. Bu Brother Fire Tribe'da da duyuluyor. Evet. Güzel. Diamond in the Fire Pit albümün ismi. Love is Not Enough'ta çalacağımız şarkı Brother evet. Fire Tribe. Evet, harika vokal. Şimdi sırada yine bir proje grubu, Frontiers'in harikası, Frontiers Records'ın harikası, evet. LRS. Vokalde 21 Guns'dan Tommy LaVerdi. Daha sonra gitarda Josh Ramos. Onu zaten her tarafa görebiliyorsunuz. Hardline'dan, The Storm'dan vesaire. Davulda da Mike Shotton, evet. Van Groove ve Airtime'dan. Bu da yeni bir eleman var klavyede. O da Alessandro Del Vecchio. Hiç tanımadığımız bir arkadaş bu. Nasıl çıkmış aslında çalmış bilemiyoruz. Aslında ambargo mu koysak ya adamı artık? Ama iyi şeyler de çıkarttı. İşte Frontiers bu adamı her projeye bir şekilde yamıyor. İyi para kazanıyor. Yani iyi para kazanıyor mu ondan emin değilim. Bu kadar uğraşmaz çünkü bu kadar iyi para kazansa Ömer. Bir insan bu kadar üretken olmaya... İşte bu kadar şeyden iyi para kazanıyordur canım. Öyle mi diyorsun? Yani. Ne bir mi? Kere de kazanmıyordu. Yani sürümden sürümden kazanıyordur ya. Gerçekten bir sürü projenin arkasında bu var. Bu arkadaş var ve çok çok da iyi projeler. Yani öve öve bitiremiyorlar. Geçen gün işte neydi şeyde de Rated X'te de Alessandro Del Vecchio çıktı. Şey, evet evet. Hani bizim aynen. Joel Interner'ın grubu. Yani başarılı. Gerçekten LRS'in yani 80'lerin American Oriented Rock'ını yapıyor. Journey işte. Zaten Alessandro Del Vecchio elini soktu mu biraz Journey havası her daim yani oluşuyor. Yani Bad English'e de benzettim. Bad ya. English kesinlikle Bad English Firehouse. Var. Tabii, Firehouse. Firehouse'un ama Firehouse'un birazcık daha yandan yemişi bu. Yani bu şey değil. Firehouse babadır. Bu birazcık şey kalıyor, yavan kalıyor Firehouse'un yanında. Ama iyi müzisyenler olması sayesinde topluyor. Ama yani dediğin gibi Journey, Bad English, Firehouse'un biraz şey ama yani şey iyi bir grup. Hani arabanın teypli döneminde teybe atardık da karışık kaset yapardık. Arda arda böyle Journey, Foreigner bilmem ne araya bak ne güzel gider bu yalan. Değil mi? Yağ gibi hiç gider. Hiç de bozmaz yani. O zaman dinleyelim. Evet. Down to the Core albümünden Living for a Dream'de parçaların adı. There's a future that I know, and it's there inside my soul. No matter where I turn, there's a lesson to be learned. I'm living for a dream, and I know it's meant to be. I'm living for a dream, somehow I still believe. There's a future that İyice yumuşadı ortam. Evet. Sırada The Empty Hearts var. Empty Hearts'ta gerçekten bu da süper grup. Gitaristi Elliot Easton The Cars'dan. Evet. Davulcu Clem Burke Romantics'ten. Blondie'den. Romantics'ten olan lead vokal ve gitarist, ritim gitarist Wally Palmer. Aynen. Yani gene babalar burada. İşte bu Empty Hearts tam 60'ların müziğini yapıyor. Yani ben gerçekten bu tarzı her daim yemede yanında yat müziği derim. Örneğin bir önceki birazcık daha şeydi. Ne derler? Prodüktör de çok ünlü. The Ramones'un prodüktörü. Öyle mi? Evet evet. Oh, yani. Zaten işte The Beatles, Rolling Stones bir şekilde yemiş, dinlemiş, yemiş, bitirmiş adamlar bunlar. Örneğin davulcuda ben Keith Moon, Charlie Watts etkisini de acayip gördüm. Evet. Yani Burke'de. Yani bir önceki grup ne kadar para bazlıysa, amaçlıysa bu grupta o kadar ruh. O bazlı. Evet. Kings, The Who, yani bütün bunları duyuyorsunuz ki şu anda bu tip müzik kalmadı. Bunlar çok az grup yapıyor bu tarzı. Amerikalı zaten. Evet. New York'ta. Evet evet. Ya Amerikalı grup ama yani 1960'larda İngilizlerin çok çok iyi yaptığı bu tarzı adamlar Amerika'da. Şaşırdım zaten. Evet. Yani tekerlek tekrar keşfedilmiyor. Bu müziği çok çok iyi biliyoruz ama çok çok az dinleyebiliyoruz. Çok çok az yani duyuyoruz. Son dönemde hiç yok neredeyse. Hemen yok. Yani bu tarzı o yok. Nedenle The Empty Hearts gerçekten bu programın özel gruplarından biri. Bir de bir sonraki çalacağımız Mike and the Mechanics'ten tanıdığımız Paul Carrack. Evet. Yani bu albümün iki parlayan yıldızı olarak lanse edilebilir. Programın. Albümün dedin güzel oldu aslında. Bir albüm yapabiliriz yani. Rock on rock olarak. Peki oldu. Bir de albüm çıkaralım. Frontiers Records yapar. Şey rock yapar. Melodicrock.com yapar. Ve bir rock on rock yapmaz mı? Yani. Ama ikisini birlikte de koymak. Biraz seçici oluruz canım. Gene creme de la creme yaparız bir şeyler sana. The Empty Hearts'ın aynı adlı albümünden. 90 Miles and Hour'da parçaların adı. all across my back. Oh, I am a fun bud. It's just another one. You got me shaking. Here comes the sun. Yok yok, harmonikasından tut şeye evet, kadar evet. O dönem ne çalınmışsa onlar bayağı başarılı bir şekilde modern olarak yeni bir beste, yeni bir ruhla önümüze konmuş. Çok çok teşekkür ederiz MT Arts'a. Zevkle dinleyeceğim o albümü. Ama iyi gidiyoruz ha. Evet. Yani 6. grubumuza geçiyoruz ve 36. dakikadayız, inanılmaz. Öyle mi? Evet. Aa, Ömer, o zaman bu bana birazcık yani, şey oldu yani. Kalbimi kırdın. Oturalım biraz konuşalım bakalım. Sırada Paul Carrack var. Şakası bir yana, Paul Carrack önemli vokalistlerden biri. Mike and the Mechanics'ten tanınıyor. Fakat yani adamın gerçekten bir sürü projede parmağı var. Solo albümleriyle şu anda ses getiriyor ve sürekli çıkarıyor. Yani 2012'de Good Feeling'den sonra 2013'te Rain or Shine'i çıkardı. Evet. 60'ların Motown müziğine, özellikle de Ray Charles'a bir çeşit gönderme albüm bu. Rain or Shine. Aslında şeyi de çalabilirdik bak. Jimmy Barnes'ın 30'da 30 Hint Sign diye bir albüm çıkardı. Ya, Jimmy Barnes'ı da çok severim. Of. Öyle güzel albüm ki 30 tane parça var. 3 CD'den oluşuyor. Ne diyorsun? Yani tavsiye ederim hani buradan. Önümüzdeki programlarda çalmaya çalışırız. Yapalım onu. Bu programı da iyi gidermiş şimdi, evet. O aklıma geldi. Hatta bu yani American Oriented Rock programı yaptığımızda Jimmy Barnes'ı da içine koyalım. Not alalım. Evet. Şey çok ilginç. Paul Carrack'in kahramanı da Ray Charles'mış. Evet. Evet. Yani Ray yani. Charles'a attan yapılmış. Ama vokali çok yok, benziyor mu? Benziyor. Hiç ilgisi yok. Uzaktan yakından ilgisi yani. Yok dediğin gibi. Yani daha sıcak bir şey bu. O ton. Niye? Ray Charles soğuk mu? Ray Charles daha şeydir. Yani daha yani soğuk da değil de yani ne demek istediğimi anlıyorsun. Daha yani, funky, daha soğuk. Aynen yani birazcık daha değişik bir tarz o. Bu daha yani şey bu, Amerikan halk müziği gibi. Yani biraz daha böyle hani temiz bir vokal, daha temiz evet, vokal aynen. yapar. Yani albümde gerçekten anladığım kadarıyla şeyler var. Tam olarak çözemedim ama bunları bu şarkıları çünkü yakından tanımamam nedeniyle, ama bunlardan birkaç tanesi cover olduğunu düşünüyorum. I Can Hear Ray diye bir şarkı var, bir kere o Ray Charles'a gönderme. Bu You Don't Know Me de gerçekten dikkatimi çeken şarkılardan biriymiş. Eric Clapton'la turnedeymiş Paul Carrack. Bu İngiliz değil mi zaten? İngiliz, evet. İngiliz tabii. Yani bu şey Mike and the Mechanics, Mike Rutherford'un yakın arkadaşı. Zaten oradan duyduk ismini. Yani bilmiyorum, ben her zaman Paul Carrack'ın tarzını da şeyini de çok beğenirim. Bir şekilde herhalde Mike and the Mechanics bizim gençliğimize dokunan bir yanı var. Yanı var o grubun. O nedenle de Paul Carrack'a her zaman yakındım. Ama oturup da Paul Carrack'ın hiçbir solo albümünü dinlememiştim. Şimdi oturup üst üste hem Good Feeling hem de Rain or Shine'ı dinledim. Gerçekten iyiymiş. Evet. Yaptığı işte şey gerçekten kaliteli. Zaten burada Richard Niles gibi aranjörlerle şunlarla bunlarla çalışırsan zaten. Bir de bunlar aranjörlerle çalışıyorlar. Bunlar tabii, eski tabii eski toprak denir ya. Hı-hı. Biliyorlar işi. Yani parçaları yani, tek tek aranjörlerle çalışarak aynen, şey yapıyorlar. Aynen. Yani burada emek var. Bakma üst üste fırlayıp fırlayıp duruyor da işte biraz şeylerle de coverlarla da şunla da bununla da örneğin 11 şarkılık albümün 5'ini 6'sını cover yapıyor. 5 tane de kendi bestesini evet. koyuyor. Böyle toparlıyor. Stepping Stone'u seçtik. Stepping Stone güzel bir şarkı. That's all that matters to me de iki tanesinin arasında kalmıştım. Yumuşak yumuşak devam ediyoruz programımıza. Paul Carrack'ın Rain or Shine albümünden. Yine geldik İngiltere'den ne oldu Skyscraper herhalde şey bu değil mi İsveç hayır değil hem İngiliz hem de Norveçliymiş elemanlar. Aynen. Çünkü Tortale'yi görünce bir anda tamam dedim prodüktör de İsveçli Martin Kronlund. Martin Kronlund Phenomena, Darkface, Salute, White Wolf yani evet. hepsinde imza atmış bir prodüktör. Gelmiş Skyscraper'ı toplamış diye düşünüyorum. 70'lerin hard rock'ı. Tabii. Direkt. Rhythm and Blues'la gayet güzel karıştırılmış. İyi bir proje bu. Tortale Northern Lights'ın gitaristidir. Çok çok iyi bir gitaristtir. Yani burada da zaten Jorn Lande ile çalışmış, Joel Internal'la, Fergie Frederickson'la Allah rahmet eylesin. Steve Overland'la çalışmış manyak bir gitarist. Burada da gerçekten işini çok çok iyi yapıyor bu albümde de. Çok iyi gitar çalıyor. Singer, yani singer, Lee Smolda, solist Lee Smolda, vokal Shy'dan tanıyoruz onu. Omega Surveillance'da söylemişti. O da yani Glenn Hughes'un tabii daha hani ruh benziyor zaten. Esasında Glenn Hughes'dan daha ruh katarak söyleyebilen vokalisti olamayacağı. Yani bu arada Glenn Hughes basçı yani. Evet, o da dediğin gibi yani vokalist olarak değil basçı olarak da her zaman vokalistliğini de ön plana çıkarmaya çalışmış. Bakma Deep Purple'da David Coverdale'la çalışmış da o hikayeyi okudum. Deep Purple'a girdiğinde bu vokale gerek yok. İşte dört kişi devam edelim. Ben hem vokalleri yaparım hem de bas çalarım demiş de Richie Blackmore demiş ki bu beş kişilik bir grup. Lakal yeah vokaliste ihtiyacımız var. Ondan sonra da bütün şarkıları 50-50 söylemişler. Ama yani Coverdale'in tabii tıkandığı yerlerde arkadan nasıl, iyi destek nasıl veriyor. Nasıl topluyor? Tabii. Hayır zaten şey yapıyor, şarkının yarısını bölüyor herif. Tabii. Yani bütün yazdığı şarkılar hatta bazılarını da kendi başına söylüyor. Yani Coverdale'i tek başına bıraktığı birkaç tane slow var o kadar. Evet, aynen. Neyse dedikodu da yapmış olduk. Glenn Hughes dedikodusu. Yani benziyor. O da çok hoşuma gitti. Bu arada Air Race Choir Boys'dan basçı Dave Boys çok çok iyi iş çıkarmış. Yani bunlar bir güzel baslar var evet. Abi yani iyi bas dinlemek de çok çok müthiş bir şey. Artık çok yok evet katılıyorum evet sana. Yani çok düz çalıyorlar. Çok düz. Böyle güzel geçişli güzel yani. Veyahut da hani böyle ritim section'ı övdüğümüz grupların hepsi power metal bilmem ne metal oluyor. Böyle iyi bir. Onlar Amerika'da da zaten double trumpet çalıyor. Yani şey cross trumpet üzerine gidiyorlar, dayalı bas evet çalıyorlar. O evet da melodik olmuyor. Evet. Yani altı doldursun diye bu tarz şeyler önemli. Yani ben seviyorum bas dinlemeyi. Evet iyi özellikle American Orient Rock Hard Rock'larda 70'lerin Hard Rock'ında iyi bas duymak çok çok zor artık. Evet. O açıdan Dave Boys da bayağı iyi iş çıkarmış İngiliz. Bazı yerlerde klavye çok ağır basıyor. Biraz fenomena FM'e dönüyor olay. Oralarda artık fazla parlıyor. Yani fazla parlatmışlar sound'u. Örneğin Everybody Cries Sometimes diye bir balad var. Oralarda biraz dağıldığımı itiraf etmeliyim fakat Runaway Hearts olsun, Playing With Fire olsun ve çalacağımız Fay Wray yani gerçekten çok çok iyi şarkılar. Bu albümü de hararetle tavsiye edebilirim. Zaten çok çok güzel bir program oldu bu. Evet, İyi evet bir American Oriented Rock programı oldu. Skyscraper'ın Elevation albümünden Fay Wray. Son grubumuza geçiyoruz. Houston. Houston programımıza 2011'deki Relaunch albümüyle konuk olmuştu. İki albümü 2013'te çıktı. O albümü çalmamıştık. Şimdi Relaunch 2 var. Esasında adamlar çok ilginç adamlar. 2010'daki Houston albümünü ikiye bölmüşler. İkiye bölmüşler. Relaunch'la 2011'de çıkarmışlar. İki albümü 2013'te çıkıyor. Relaunch 2 de 2014'te. Yani değişik bir pazarlama taktikleri var. İşte iki CD basmıyor da aralıklı bir sene verip aynen. Bir CD yapıyor. Relaunch 2'nin özelliği Tommy Dannender'ın artık grupta olmaması. Ama grubun zaten beyni bence vokalist Hank Eriks. Evet. Gerçekten de özel bir vokalist. Ben çok beğeniyorum vokallerini. Yani zaten siz de dinlediğinizde Houston'u ilk defa dinliyorsunuz. Ne kadar güzel bir vokalden söz ettiğimi anlayacaksınız. Bir de Houston garip bir grup. Sanki 80'lerden gelmiş aynen. Çok köklü bir grupmuş. Aynen. Edasıyla müzik yapıyorlar. Değil mi? Sound'uyla. İşte İsveçli. Yani. Yani. Sanki hani. Hani alaylı bilmem ne kaçıncı evet. Albümünü aynen. Çıkarıyor. Aynen. Hani 1980'lerde çalmış. Varlığını bir şekilde devam ettirebilmiş. Arada 5 yılda bir 10 yılda bir albüm çıkarmış atıyorum 20 demeyeyim de 10. albümünü çıkaran grup havasında. Aynen öyle müzik yapıyorlar. Aynen yani ama şey yok işte bu adamlar da böyle kardeşim evet. Yani bir şey denebilecek bir şey de yok. West Coast hafif AOR havaları var. Tamam radyo bazlı bir müzik denebilir buna ama bunu da arada dinlemek hoş. Değil mi? Evet. O zaman bununla veda edelim. Houston'un Relaunch 2 albümünden Justice for One'ı dinleyeceğiz. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler. Playing with hearts is a danger. So don't play with mine, I'll put you to shame. cry, the judgment will stand. My back's to the wall, it's out on my head.